autoryzowanego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 7 listopada, czwartek, jest 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, dowiedziało się Polskie Radio. Jutro trafi do marszałka Sejmu. Elon Musk i Robert F. Kennedy Jr. mogą być w nowym gabinecie prezydenta elekta Donalda Trumpa. Ptasia grypa u łabędzi znalezionych tydzień temu w zbiorniku Racibórz Dolny. Otrzymaliśmy wynik potwierdzający wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków o serotypie H5N1. Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze złożony zostanie jutro w Sejmie, dowiedziało się Polskie Radio. Ma to związek z decyzją Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która chce wystąpić do sądu z prośbą o zatrzymanie i doprowadzenie posła Prawa i Sprawiedliwości na przesłuchanie. Więcej Michał Fabisiak. Zbigniew Ziobro jest posłem. Aby więc sąd mógł zgodzić się na jego zatrzymanie i doprowadzenie przed komisję, wcześniej Sejm musi uchylić mu immunitet, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL. Ale zanim to będzie mogło nastąpić, musimy wystąpić za pośrednictwem prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu, które odbędzie się znowuż w Sejmie na sali plenarnej. Wniosek jest gotowy. Jutro zostanie złożony do marszałka. Zawiera m.in. historię doręczeń policji. Zdaniem członków komisji jest to dowód na skuteczność wezwań oraz świadczy o tym, że Zbigniew Ziobro celowo unikał komisji. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Donald Trump przygotowuje się do powołania swojego gabinetu. Jak informują amerykańskie media, prezydent elekt spotkał się w swojej posiadłości na Florydzie m.in. z Elonem Muskiem i Robertem F. Kennedy Jr. W West Palm Beach na Florydzie jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Według otoczenia Donalda Trumpa w ciągu najbliższych dni i tygodni prezydent elekt będzie spotykał się z szerokim gronem ekspertów, spośród których może wybrać osoby do swojego nowego gabinetu. Członkowie przyszłej administracji mają być odpowiedzialni za wprowadzanie w życie polityk, które, tu cytat, uczynią życie Amerykanów bardziej dostatnim, bezpiecznym i pewnym. Po wyborcze dni Trump spędza w posiadłości Mar-a-Lago w Palm Beach, gdzie miał spotkać się m.in. z właścicielem platformy X i swoim zagorzałym zwolennikiem podczas tegorocznej kampanii Elonem Muskiem oraz byłym kandydatem na prezydenta, który w pewnym momencie wycofał się z wyścigu, Robertem F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr. pomoże uczynić Amerykę znowu zdrową, mówił Trump podczas nocy wyborczej. Kennedy Jr. dał się poznać m.in. jako przeciwnik szczepionek przeciw COVID-19, a w ostatnich dniach zapowiedział, że będzie chciał usunąć fluor z wody pitnej, co spotkało się z krytyką ekspertów do spraw zdrowia publicznego. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda. Fentanyl, marihuana, morfina i oksykodon. Lekarz może je wypisać już tylko po osobistym zbadaniu pacjenta. Weszło w życie odpowiednie rozporządzenie i recepty na te środki psychotropowe nie mogą być wystawiane przez teleporadę lub receptomat. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna mówi, że lista leków może być poszerzona. Niestety przez receptomaty sprzedaje się bardzo dużo marihuany i dopisaliśmy ją do tej listy. Jeśli będzie potrzeba, żeby taką listę zwiększać i lekarze, eksperci zwrócą się do nas o to, to oczywiście będziemy to robić. Na razie wydaje się, że to niebezpieczeństwo, które znowu zostawili nam poprzednicy, bo to oni wprowadzili do porządku prawnego tak zwane receptomaty, że jest zażegnane i pacjenci są bezpieczniejsi niż byli. Wyjątkiem jest kontynuacja leczenia. Receptę może wystawić lekarz, który zna pacjenta i wcześniej go badał. Ptasia grypa potwierdzona w województwie śląskim. Na terenie zbiornika Racibórz Dolny padło około 70 łabędzi. Pierwsze martwe ptaki znaleziono tydzień temu. Badanie pobranych wtedy próbek wykazało obecność wirusa H5N1. Jest bardzo niebezpieczną chorobą, szczególnie dla drobiu utrzymywanego w hodowlach. Ze względu na swoją bardzo, bardzo wysoką śmiertelność prowadzi do olbrzymich strat materialnych u hodowców. Dlatego bardzo ważnym jest, aby hodowcy utrzymujący drób zabezpieczali drób przed wniknięciem wirusa. Mówi śląski wojewódzki lekarz weterynarii Konrad Kuczera. Jest już rozporządzenie wojewody śląskiego w sprawie ograniczeń dla hodowców z powiatów raciborskiego, wodzisławskiego i części powiatu rybnickiego. Nie można też wchodzić na teren wokół zbiornika Racibórz Dolny. Miesiąc do otwarcia katedry Notre Dame w Paryżu. Remont świątyni zniszczonej przez pożar 5 lat temu dobiega końca. W stolicy Francji szykują się wielkie uroczystości, relacjonuje nasz paryski korespondent Stefan Folcer. 7 grudnia dojdzie do symbolicznego przekazania Notre-Dame pod opiekę władz kościelnych. Tego dnia przemówienie w katedrze wygłosi prezydent Republiki Emmanuel Macron. Główne uroczystości odbędą się następnego dnia. Planowana jest pierwsza od ponad 5 lat msza z udziałem wiernych. Do Paryża mają przybyć tysiące Francuzów i obcokrajowców. Obawiam się trochę tego tłumu. Dostanie się do środka będzie bardzo trudne. Ostrzega redaktor naczelny znanego portalu La Tribune de l'Art Didier Rickner. To jedna z niewielu osób, które miały okazję wejść do katedry podczas 5-letniego remontu. Za każdym razem było to wyjątkowe. Katedra będzie równie piękna jak przedtem, ale czysta. Dach i iglica, która wygląda tak, jakby nigdy nie została zniszczona. Tłumaczy rozmówca Polskiego Radia. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. 53 minuty trwał mecz Igi Świątek z Darią Kasatkiną na zakończenie fazy grupowej WTA Finals w Riyadzie. Polka wygrała 6-0 i 6-1. Kasatkina jako rezerwowa zastąpiła kontuzjowaną Jessica Pegule. Czy Polka zagra w półfinale? Jeszcze nie wiadomo. Zależy to od powodzenia Coco Gauff w starciu z Barborą Krejcikową. Ten pojedynek właśnie trwa. No i punkt za punkt, piłka za piłkę i gem za gem. Kończy się pierwszy set powoli. Krejcikowa broni się przed wyrównaniem na 6-6. Jak na razie 40-40. Cały czas walka zacięta. A teraz już emocje piłkarskie i Liga Konferencji Europy. Już o 18.45 przy Łazienkowskiej rozpocznie się starcie Legii Warszawa z białoruskim pupilkiem Aleksandra Łukaszenki, klubem Dynamem Mińsk. Mimo że nie jest to klub ze światowego topu, trener wojskowy Gonzalo Fejo nie zamierza lekceważyć rywala. Jest to drużyna, która zdecydowanie potrafi zamknąć dostęp do własnej bramki. 17 czystych kont w lidze i okej. Dla argumentów, że ta liga nie jest najmocniejsza, też możemy spojrzeć na ich mecze z dobrymi rywalami w Europie, bo z Anderlechtem 2 porażki 0-1, HJK Helsinki również 0-1, Hearts ze Szkocji 2-1, więc to są minimalne porażki. No ale zawsze porażki. O 21 do boju ruszy Jagiellonia, która przed własną publicznością w Białymstoku zagra z Mölde. Trener Adrian Siemieniec o rywalu. Tylko jeżeli się pojawia przestrzeń, potrafi bardzo szybko wykorzystać tą przestrzeń, potrafi grać dobrze w ataku szybkim, potrafi dobrze atakować pole karne i szybko to pole karne zdobywać. Także biorąc pod uwagę jakość poszczególnych piłkarzy, ich umiejętności, ich intensywność w graniu, to jest drużyna bardzo dobra i bardzo groźna. To będzie dla nas bardzo trudny mecz, ale gramy u siebie, jesteśmy w dobrym momencie i na pewno będziemy chcieli zawalczyć o to, żeby 3 punkty zostały w Białymstoku. Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Maciej Kot zostali powołani do reprezentacji Polski na inaugurujące sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich, zawody w Lillehammer, mówi prezes PZN Adam Małysz. My nie jesteśmy w skórze zawodników, więc ciężko nam jest jakby gdzieś tam określić, czy w tym momencie powiedzieć, w jakiej oni są dyspozycji. Pewnie okaże się to dopiero przed samym konkursem już w Lillehammer, czy później w Kusamo. I trzeci konkurs, który będzie w Wiśle. Byłem na treningu w Zakopanem zobaczyć z naszym sekretarzem, jak to wygląda. Nie wyglądało źle, tylko to tak fajnie się patrzy, jak sami nasi skaczą. A nie było porównania do innych teamów, do innych zawodników, więc na to trzeba będzie jeszcze pewnie poczekać. Do Lillehammer. A to już 22 listopada. Sport w Trójce trochę wcześniej, bo już za godzinę. No i zobaczymy w takim razie, co tam na korcie się wydarzy. Cały czas walka tutaj na przewagi. Wiemy zawsze, że coś się dzieje ważnego, kiedy koledzy z Departamentu Sportu wchodzą z nosami w ekranach i w momencie, kiedy kończą serwis sportowy, znowu patrzą w te ekrany, więc ja już nie będę ci, Darku, przeszkadzać. Przypomnę tylko, że zachmurzenie dziś duże, miejscami opady brzawki, słabe opady deszczu. No i oczywiście mgły, o których już informowaliśmy, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów od 3 stopni na północnym wschodzie przez 5 w centrum do 10 na południowym wschodzie. No i w nocy podobnie, bo też zachmurzenie duże, też miejscami opady mrzawki lub słabe opady deszczu i także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a lokalnie do 100 metrów. Temperatura w nocy od 0 stopni na południowym wschodzie, przez 3 w centrum do 6 na północnym zachodzie i 8 lokalnie nad morzem, a chłodniej jedynie w rejonach podgórskich Karpat około minus 1 stopnia Celsjusza. Trójka.

wizerunek osób poniżej 18 roku życia w takich kontekstach seksualnych. Filip Konopczyński, ekspert do spraw regulacji sztucznej inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji. Gdyby podobne zdarzenie miało miejsce w Polsce, to jak najbardziej istniałaby, bo cały czas istnieje podstawa prawna do skazania. Na peryferiach internetu znajdziemy aplikację do rozbierania zdjęć. Chcesz zobaczyć siebie lub kogoś innego w zupełnie nowym świetle? Oto instrukcja. Grupa Clothes Off. Rozdziewanie po foto. Jednak większość aplikacji służących do generowania obrazów blokuje treści potencjalnie nielegalne. W tym przypadku system bezpieczeństwa małej amerykańskiej firmy zwyczajnie zawiódł. Potępiamy niewłaściwe wykorzystanie jakiegokolwiek oprogramowania, w tym naszego, do takich celów i zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych możliwości zapobiegania temu. Przekazała w oświadczeniu firma Das 3D, z której usług korzystał skazany. Jesteśmy w trakcie procesu wdrażania aktu o sztucznej inteligencji. To jest unijne rozporządzenie i w perspektywie najbliższych lat będziemy mieli w całej Unii Europejskiej taki system nadzoru nad sztuczną inteligencją, który będzie mógł ukarać nie tylko konkretnego sprawcę, ale będziemy mogli także ukarać firmy, które pozwalają na takie zastosowania narzędzi AI. Dotąd niewiele osób zostało skazanych za tworzenie lub propagowanie treści o charakterze pedofilskim wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. A problem jest realny, mimo że w większości przypadków materiały nie zawierają wizerunków istniejących dzieci. Jakakolwiek forma realizacji tych preferencji nie pomaga w tym, żeby osoby, które takie preferencje mają, mogły w sposób bezpieczny funkcjonować społecznie. Seksuolożka Aleksandra Plewka. W części zaburzeń preferencji dochodzi do ich progresywności, czyli one się zaczynają rozszerzać na kolejne sfery życia osoby, która ma zaburzone preferencje i na przykład ja zaczynam od oglądania tego typu pornografii, ale mogę też skończyć na tym, że stanie się dla mnie to bardziej dostępne w głowie, że mogę dziecku na przykład próbować wejść z nim w taki kontakt seksualny albo na przykład sięgnąć już po pornografię z udziałem dzieci, które nie są wykreowane przez AI. Obrazy generowane przez AI trudniej również namierzyć. Nie posiadają tak zwanych cyfrowych odcisków palców, czyli zespołu cech, które ułatwiają policji lokalizację treści w internecie. A zatem proszę Państwa jeszcze raz, eksperci od cyberbezpieczeństwa podkreślają, żeby nie udostępniać zdjęć dzieci w publicznym internecie. Z jednej strony to właśnie na tych publicznych danych narzędzia AI uczą się odtwarzać wizerunki dzieci, a z drugiej strony twarz naszego dziecka przy pomocy sztucznej inteligencji może się dostać bez problemu do innego ciała, zostać przytwierdzona do innego ciała w takim kontekście, w którym nigdy nie powinna się znaleźć. O sprawie opowiadał Józef Niewiarowski. 17 minut po 17, a telefon nasz oczywiście do Państwa dyspozycji 22 7 3. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you, thought you said that you would always be in love. but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. Lordy, Green Light w trójce, 21 minut po 17 w sprawie bezpieczeństwa, nie tylko cyberbezpieczeństwa, nasz numer 227 trójek. Ci wszyscy rodzice, kierowcy, którzy wożą z tyłu na szybach, na samochodach te modne naklejki z imionami dzieci, jakie jadą w ich samochodzie, też może takie zagrożenie za sobą nieść. Bo jak racjonalnie pomyślimy, jakby ktoś poszedł na ulicy i zapytał, jak te nasze dzieci mają na imię, to nie zawsze byśmy odpowiedzieli. A tak, my odsłaniamy wszystko, potencjalny napastnik ma już gotowe imię, wystarczy skorzystać z okazji, podejść na placu zabaw do dziecka i go po imieniu zawołać. To rzeczywiście ciekawa perspektywa. 227 trójek w każdej sprawie, ten numer do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki. A my tymczasem przenosimy się do Brukseli, gdzie dobiega końca w Parlamencie Europejskim rozpoczęto o 14.30 wysłuchanie Piotra Serafina, kandydata na komisarza z Polski. W Brukseli jest oczywiście Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to wysłuchanie przebiegało? Co możemy powiedzieć już? Zgodnie z przewidywaniami, Polak dobrze przygotowany, zresztą już wcześniej wśród grup politycznych, bo już Piotr Serafin przedstawił się tym grupom politycznym w ramach przygotowań do wysłuchania i dobrze się przedstawił, tak mówili europosłowie. Dzisiaj odpowiadał spokojnie na wszystkie pytania, zwięźle, merytorycznie, więc już czekamy na jego akceptację. To wysłuchanie kończy się o 17.30, później wybrani koordynatorzy grup spotkają się w wąskim gronie i zdecydują, no tutaj nie może być, nie będzie zaskoczeń, uzyska akceptacja europosłów. Ja oglądałam niemal wszystkie wysłuchania dotychczasowe od poniedziałku, no i tak spokojnego, nieliczne były, tak spokojne, a na tym dzisiejszym spokój udzielił się niektórym, że nawet zasnęli. Także bez emocji, ale merytorycznie. No i Piotr Serafin nakreślił wizję nowego budżetu po 2027 roku, którego będzie współautorem, bo to komisarz do spraw budżetu będzie przygotowywał projekt. Ważne to będzie dla Polski, czy uzyska tyle samo pieniędzy z polityki spójności jak w obecnym budżecie. To będzie kluczowe pytanie. Piotr Serafin powiedział, że w tym nowym budżecie będą nowe priorytety. Bezpieczeństwo i obronność w związku z wojną za wschodnią granicą. Bezpieczeństwo Unii Europejskiej jest zagrożone. Dlatego lista priorytetów w nowym budżecie musi być uzupełniona o bezpieczeństwo i obronność. Muszą być też pieniądze na ochronę zewnętrznych granic, a to w powiązaniu z polityką migracyjną. Tak mówił Piotr Serafin. Moją ambicją jest i mam nadzieję, że to może być nasza wspólna ambicja, zaproponowanie budżetu, który łączy, a nie dzieli. Wydaje mi się, że gdy idzie o politykę migracyjną, potrzeba ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Bez skutecznie chronionych zewnętrznych granic Unii Europejskiej nie będzie Schengen, a to byłaby olbrzymia strata dla całej wspólnoty.

Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor TCL 85 talii. QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 17:30. A zatem czas na Radio Nawigator Trójki. Maciej Sampolski. Poważnie zakorkowane są Warszawa i okolice. Na ekspresowej ósemce kierowcy stoją od Konotopy do Łabiszyńskiej w obie strony. Podobnie wygląda to na ekspresowej dwójce. Zatory drogowe na obu jezdniach od Konotopy po Ursynów. Na północy kraju również sporo pojazdów, a postoimy od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe w stronę Łodzi, a w kierunku przeciwnym od Matarni do węzła Wielki Kack. To wszystko trasa ekspresowa numer 6. Od węzła Wrocław Południe do węzła Wrocław Wschód utrzymują się drogowe zatory na trasie autostradowej czwórki. To w obu kierunkach, a winne tego stanu rzeczy są prace drogowe. A na koniec autostradowa 18. Tutaj drogowcy wyciągają busa z rowu, a w okolicach Boruszyna na 16 kilometrze, w okolicach Olszyny jest zwężenie. Przed nami skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Poszukiwany na Śląsku chłopiec odnaleziony jest cały i zdrowy. 10-latek zaginął rano w Mysłowicach. Policja odnalazła go w Zabrzu. Nie ma co liczyć na niższe raty kredytów. Stopy procentowe na pewno nie będą na razie obniżane. Wynika z konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński mówił, że teraz stóp nie można obniżać z powodu coraz szybciej rosnących cen i że decyzja zależy od inflacji. Co do poziomu tej inflacji w pierwszej połowie przyszłego roku, nie wiemy dokładnie jak będzie, zależy to od rządowych decyzji dotyczących cen energii. Natomiast od połowy przyszłego roku, 2025, inflacja powinna się tak czy inaczej, w obu wariantach decyzji rządowych, powinna zacząć się wyraźnie obniżać. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie 5,75%. Trzy kobiety z uczelni wyższej w Odessie zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie Collegium Humanum. W zamian za łapówkę w wysokości 40 tysięcy dolarów w gotówce chciały uzyskać dokumenty potwierdzające ukończenie studiów dla ponad 60 osób. Jak informuje CBA, kobiety przyjechały do Polski, ponieważ nie mogły się skontaktować z Pawłem C., byłym rektorem Collegium Humanum. W ubiegły wtorek nauczycielki akademickie pojawiły się w siedzibie szkoły wyższej, która obecnie nosi nazwę Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia. Zostały zatrzymane. Pełny serwis Trójki o 18:00. I wieczór i noc pochmurne, miejscami opady mrzawki lub słabe opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a lokalnie do 100 metrów. Temperatura w nocy na ogół od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 stopni na południowym zachodzie i 8 nad morzem lokalnie, a chłodniej jedynie w rejonach podgórskich Karpat, około minus 1 stopnia Celsjusza. 27 minut pozostało do 18:00. Lech Janerka teraz w Trójce. próbuję mówić moje tajne nic i rozdaję tym, o których wiem, że tego chcą. A poza tym, że wiesz, niekoniecznie wrze, a ty ciągle ten sam, od 15 już lat. Pod tym samym adresem, aż nie starczy, już nie, że będę czekał na ciebie. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy pisz. Oto taki wesoły, nie walczyk biedny, w którym nie ma nic o tym, że ktoś jest wredny. Na dodatek bezmyślnie stwarza się szansę, by nie walczyk nie wkraczał w żadne niuanse. Wyłapuję mgły, moje tajne nic i rozdaję tym, o których wiem, że tego chcą. A poza tym, że wiesz, niekoniecznie jest źle, a więc ciągle ten sam, od 15 już lat. Pod tym samym adresem, aż mnie starość rozśmieszy, będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. Niewalczyk, Lech Janerka w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Państwo dzwonią 22,7 trójek. Którym prezydentem będzie Trump, jeśli był poprzednio 45, a teraz mówią, że będzie 47? To ja nie wiem, proszę pana, a tak na chłopski rozum wydaje mi się, że był 45 i będzie 47, więc 45 i 47. Ale oczywiście także w sprawie godzin dostępności, o tym mówiliśmy po 16, państwo dzwonią, godziny dostępności, czyli te godziny, które nauczyciele spędzają w szkole, żeby spotkać się albo z rodzicami, albo z uczniami. Mój syn korzysta z godzin dostępności, ma stwierdzone ADHD i dzięki tym godzinom może zawsze podejść i napisać poprawkowy sprawdzian, gdzie jest cisza, spokój i może się na tyle skupić, że może różne kartkówki czy sprawdziany poprawię. To perspektywa rodziców, ale odezwali się także nauczyciele. Z punktu widzenia nauczyciela, uczę w technikum, od momentu, kiedy zostały wprowadzone te godziny dostępności, zawsze zostaję po lekcjach, żeby rodzice mieli no po prostu możliwość podejścia. Lekcje się kończą około 15, u nas zostaje zawsze do 16, 16.30. No i jeszcze nie miałem ani jednej osoby nigdy na tych godzinach dostępności. Natomiast wielokrotnie się zdarzało, że i tak zostawaliśmy dłużej w inne dni, tak żeby się dopasować po prostu do rodzica, żeby mógł przyjść, jeżeli ma potrzebę i porozmawiać. Była taka informacja podana, że nie zawsze rodzice mogą korzystać, bo nauczyciele mają w takich godzinach trudno dostępnych dla rodziców, ale ja na przykład jako nauczycielka mam o godzinie 17 swoje godziny dostępności i miałam podobną sytuację ostatnio z rodzicem, który nie mógł przyjść do mnie, ponieważ akurat pani pracowała tylko na popołudnia. Poza tym my jako nauczyciele też często musimy zwalniać się na przykład z pracy, żeby coś załatwić, więc jeżeli rzeczywiście jest coś pilnego, nie powinna żadna godzina stanowić problemu. Akurat jestem w drodze powrotnej z takiego spotkania, aczkolwiek jestem bardzo sceptyczna. Sama pracuję w szkole podstawowej na stanowisku psychologa. Tak naprawdę te godziny dostępności zobligowane prawnie tak naprawdę nie sprawdzają się. Tam, gdzie pracuję w szkole podstawowej, też się to nie sprawdza. Jest ogromna presja wywierana nauczycieli w związku z tym zarządzeniem, a tak naprawdę rodzice i tak zgłaszają się w zupełnie odmiennych godzinach, kiedy im to odpowiada. Dziękujemy za te głosy. 22,7 trójek. Wciąż telefon oczywiście do państwa dyspozycji, a także adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Flying Colors teraz. Goodbye to music. I'm looking for 19 minut pozostało do 17. Zanim oddam głos koleżance, która już w studiu, na razie tajemniczo rozpocznę, to jeszcze mam dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na wtorek, najbliższy 12 listopada. To będzie spotkanie z Hanną Bakułą, wieczór autorski, a poprowadzi to spotkanie Artur Andrus, znany Państwu być może. Muzycznie uświetni to spotkanie Marcin Januszkiewicz. Zapraszamy serdecznie. 22,7 trójek, proszę zadzwonić. Daniel czeka na Państwa telefony. Puls Trójki. A teraz przedstawiam tajemniczą koleżankę, Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybory w Stanach Zjednoczonych, a polska polityka. Czy porażka Kamali Harris będzie nauczką dla polityków liberalnych, a czy Donald Trump będzie trampoliną dla polityków konserwatywnych? O to będę pytała naszych gości. A są z nami politolog profesor Ewa Marciniak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz profesor Bartłomiej Biskup, również Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ekspert Studium Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Sukces Donalda Trumpa zmienia tę polityczną układankę w Polsce, pani profesor? Wpływa na interpretację i na postrzeganie własnej pozycji i szans, które mają kandydaci obu dużych partii politycznych w wyborach prezydenckich. Czyli owszem, wydarzenie jest ważne, ale ważne jest o tyle, o ile te dwie partie i ich liderzy odmiennie interpretują właśnie swoją sytuację polityczną. I tak jak pani redaktor wskazała, daje to w opinii liderów Prawa i Sprawiedliwości im właśnie wiatr w żagle. Natomiast w opinii liderów z kolei Platformy Obywatelskiej nie zmieniają wybory w Stanach Zjednoczonych sytuacji w Polsce, choć jak sądzę, stopniowo będą wyciągnięte wnioski, co to znaczy żyć w różnych bańkach informacyjnych, bo politycy moim zdaniem też wbrew pozorom w takich bańkach żyją. A i co to znaczy koncentrować się na pewnych hasłach, jeśli tutaj szukać jakichś analogii, które promowała Kamala Harris. To może właśnie rozbierzmy to na części. Prawo i Sprawiedliwość dostało taki zastrzyk adrenaliny, tutaj jak pani profesor powiedziała, wiatr w żagle, panie profesorze? No tak, tak, bo to jest ważne wewnętrznie na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle dla partii prawicowej, bo tu też Konfederacja jeszcze nawet bardziej, powiedziałbym, chyba się cieszy, tak, z tych wyborów. Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest taka licytacja, kto znał albo zna lepiej Donalda Trumpa i kto stał bliżej niego. To zdecydowanie tak, no, ale to wiadomo, że lepsze relacje z Trumpem mieli politycy prawicy w Polsce, prawda, niż centrum. To z naturalnych powodów, bo to z reguły tak jest, że te rodziny partyjne są nam bliższe, z których my pochodzimy. Natomiast wewnętrznie rzeczywiście to jest taki, może być sygnał dla przede wszystkim działaczy i wyborców, prawda, partii prawicowych, no, że nie musi być tak źle, że po tych porażkach ostatnich wyborczych można się będzie z tego jakoś tam podnieść, aczkolwiek ja się tu zgadzam, że no, jakby obiektywnie rzecz ujmując, no, nie ma to jakiegoś takiego wpływu na tę polską scenę polityczną, więc tutaj no raczej ten wpływ wewnętrzny bym podkreślał zdecydowanie niż wpływ zewnętrzny. Czyli ta iluzja do wewnątrz, tak? Rozumiem. Do polityków. Ale ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, bo no właśnie tak trochę doświadczamy my obserwatorzy pewnego paradoksu, bo z jednej strony eksponuje się wygraną Trumpa jako czynnik potencjalnego sukcesu właśnie środowisk prawicowych, ale z drugiej strony, no to czego jest to przykład? Przecież cała retoryka sprzed lat odnosiła się do suwerenności, niezależności, tyle tylko, że ta niezależność i suwerenność sytuowana była wobec Unii Europejskiej i Brukseli, umownie nazwijmy, a nie wobec Stanów Zjednoczonych, więc tak jak dla mnie, z mojej perspektywy, to jest trochę hipokryzji w tym zawartych, niestety. Nat- Natomiast wydaje mi się, że i jedni i drudzy trochę ulegają pewnym złudzeniom. To jest szybka emocjonalna reakcja na to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, a trzeba się zakotwiczyć w Polsce i uwzględniając nasze warunki, sytuację polityczną i wojnę za granicą, no, realizować ten projekt, który teraz dla tych środowisk jest najważniejszy, czyli kogo uczynić kandydatem na kandydata. No pisma, tutaj swoje na razie propozycje, nie ma jeszcze konkretnego kandydata. To właściwie kto jest w grze? Czy Karol Nawrocki może być w grze? Czy Mateusz Morawiecki jeszcze jest w grze? I czy Przemysław Czarnek, o którym się mówi, że to klon Donalda Trumpa, też jest w grze? Na kogo PiS może postawić? Tak, znaczy myślę, że wszyscy mogą być w grze prawie, jeżeli chodzi o tych, których pani redaktor wymieniła polityków. Natomiast to nie jest tak, znaczy uproszczeniem by było stwierdzenie, że kandydat tak radykalny w swojej retoryce jak Donald Trump, on też będzie wygrywał w Polsce. Czyli postawmy na takiego kogoś właśnie bardzo, bardzo prawicowego, tożsamościowego i tak dalej, bo ten Trump tak naprawdę nie wygrał tożsamością republikańską, tylko wygrał po prostu ekonomią, wygrał tym, co się dzieje w gospodarce, wygrała potrzeba zmiany i protestu społeczeństwa amerykańskiego przeciwko wysokim kosztom życia, mówiąc wprost. I to akurat tu się pojawił Trump, bo był kandydatem wtedy republikańskim, bo stał się kandydatem republikańskim, na co pracował oczywiście, prawda? Ale to też nie był jakiś mąż opatrzeniowy, no po prostu miał taki plan polityczny. No i ci, którzy mówią na prawicy polskiej, że no właśnie trzeba jeszcze ostrzej, jeszcze bardziej tożsamościowo, moim zdaniem, no mogą się mylić, tak? Bo to ekonomia wybrała w Ameryce, a nie tożsamość, bo tak to byśmy mieli na przykład Kamala Harris, bo tam też społeczeństwo jest przywiązane do wolności, tak jak polskie. A i w związku z tym, no, takiego wniosku się w Polsce nie da wyciągnąć. Pytanie, co tutaj jest głównym tym czynnikiem, tak zwanym triggerem, jak mówią Amerykanie, który właśnie przesądzi, czy aby nie ekonomia? Ja zawsze mówię, że ekonomia. No, ale wybory prezydenckie są wybitnie spersonalizowane i my wyborcy będziemy stawiali na osobowości polityczne. I teraz, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, a posłużę się ostatnim sondażem CBOS-u, który został zrealizowany wczoraj, znaczy wczoraj został zakończony, no to z tego sondażu wynika, że liderzy będą mieli nie lada dylemat, bo na przykład pan profesor Czarnek ma bardzo dużo negatywnego elektoratu i ponad 60% uważa, że nigdy na niego nie zagłosuje, a z kolei pan Karol Nawrocki jest totalnie nierozpoznawalny. Więc czy kampania na rzecz minimalizacji negatywnego elektoratu, czy kampania na rzecz rozpoznawalności właśnie pana Karola Nawrockiego? Z kolei, jeśli chodzi o dwóch kandydatów też mocnych ze strony Platformy Obywatelskiej, to tamte dane nie są aż tak, nie tak bardzo się różnią. Oczywiście przewagę ma sondażową Rafał Trzaskowski, chyba ze względu na to również, że od wielu miesięcy czy nawet lat przygotowuje się, czy też jest przygotowywany do startu w wyborach prezydenckich, ale te emocje bardzo dzisiaj, tymi emocjami huśta, można powiedzieć, pan Radosław Sikorski. I rzeczywiście dość szybko taka jego silna ekspozycja medialna, bo on nagle zaczął bardzo dużo mówić o tym, że startuje. Najpierw to były delikatne wypowiedzi, takie jedynie sugerujące, że może, a teraz to są już wypowiedzi wprost i no i właśnie, i też dzięki tej aktywności medialnej też ma całkiem niezłe rezultaty, przy czym różnice też są dość duże, no bo na pewno zagłosowałoby na Sikorskiego 32% respondentów, a na Trzaskowskiego na pewno 42%, więc no, jest spora różnica, a tutaj 10%, 10 punktów różnicy, to jest bardzo duża różnica. To już jest kapitał, na którym można budować szanse. Jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, który no, jeszcze przed nocą wyborczą w Stanach Zjednoczonych zapowiedział, że jest gotowy na to, by startować w wyborach prezydenckich, to był taki zabieg, aby nieco ubiec Radosława Sikorskiego? No, zdecydowanie, to znaczy widać tę grę wewnętrzną tutaj między kandydatami Platformy Obywatelskiej i aktywność media, aktywność na różnych polach, na przykład Rafał Trzaskowski na polu bezpieczeństwa, bo tam wychodzi z badań na pewno, że ma deficyty, prawda? Jest bardzo aktywny, Sikorski mówi o tym, że to właśnie to on jest taki silny i zna tam wszystkich ludzi na świecie. Więc tu ta rywalizacja się przeniosła troszkę na zewnątrz i to może i dobrze, bo to jest taki element, powiedziałbym, jak amerykańskie prawybory trochę, tylko oczywiście bez tej całej otoczki. I oni będą, oni tutaj widać walczą też wewnętrznie, bo też tej decyzji nie ma, dlatego że pamiętajmy też o tym, że jeżeli już ten kandydat będzie wyłoniony, to pomimo tego, że te sondaże są tak różne, to i tak postawi całe ugrupowanie na niego, ten elektorat tak zwany twardy i tak będzie głosował na tego kandydata, prawda? A może tutaj jakieś wątki dzisiaj bezpieczeństwa, wątki właśnie tożsamościowe też będą silne, bo tak jak pani profesor mówiła, wybory prezydenckie w Polsce są personalne. W Ameryce prezydent jest szefem rządu równocześnie, tak jakby, i ma wpływ na ekonomię. W Polsce prezydent bardzo mały ma wpływ na ekonomię, a właśnie powinien być takim liderem, przywódcą na to głosują właśnie Polacy, więc tu może się jeszcze wiele zdarzyć, a ja cały czas jeszcze myślę, że w grze jest Donald Tusk. I w grze są politycy Konfederacji, czyli Mentzen i Bosak, którego my jako CBOS obóz badaliśmy. I muszę powiedzieć, że mają no tak nieco lepsze rezultaty niż badani przez nas politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest też jakby duży znak zapytania dla liderów obu tych formacji, no bo tutaj wiemy, że Mentzen, a Bosak uzyskuje trochę lepsze rezultaty, ale dla obu prawicowych formacji to jest, no można powiedzieć, duży znak zapytania i co dalej, no bo na pewno te dwie formacje muszą sobie nie tyle kooperować, ale właściwie podbierać elektorat, no bo też jest ograniczona pula tegoż właśnie prawicowego elektoratu. Generalnie ja myślę, że rzeczywiście tutaj jest podział tożsamość, czy ekonomia, czy praworządność, konstytucja, czy właśnie warunki bytowe. I chciałam powiedzieć, że zmienia się takie rozumienie tego, co jest ważne dla Polaków, wraz z sytuacją ekonomiczną. Czyli ekonomia, tak jak pan profesor zaznaczył, pewnie i obronność będą decydujące w tym starciu, na które też będziemy oczekiwać, kto będzie kandydatem. Bardzo dziękuję. Państwa i moimi gośćmi była pani profesor Ewa Marciniak z Wydziału Nauk Politycznych UW oraz dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej i profesor Bartłomiej Biskup, też z Wydziału Nauk Politycznych UW, ekspert Studium Obywatelskiego. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo państwu dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Monika Suszek. Harry Styles, do 18 pozostało 5,5 minuty.